Eta hemen gira bai zuzenean, Euskal Irratietan, Eguberri kantuz saio hunentzat, eta gaurko gure bai gomita, nok ez du ezautzen, eskualerri osoan hunen berri baitu, eskualerri osoak, eta eskualerri osoko plaza guzietan gehienetan segurik ibilia baitugu. Bere, 80. urtean dugu, eta hemen dugu, Baigorriko artzain kantaria, Ramon Martikorena, egunon? Egunon, zuere, bai. Ez zira bakarrik din? Ez, Mikel Ramospe dinniz, laguntzeko. Bai, normalki eta zuzenki, bazin intzure diskan baditu zuzure musikariak. Ba, Michel Duko eta Iñaki Diegez, baina ezin ziren bai. Din, eta Mikelek egin daute. Ba, Mikel beti denetarako prest, zteala. Eltze guzietako sali. Ah, eltze guzietako salia. Hala, hala. Zinez, hala erraiten alda, bai? Hori erraiten zan, amak. Bai, bai, baina, bo. Eltze guzietan ibiltzen dena ere ez da, behar bat saltsa ona ateatzen da, bakizu. Azken mementoko, gauzak dire laikola, betire, ba, plazer da, norbait izaitia, lagun, gitarrarekin, erramun. Odin, horroitaraziko dugu ezagutzen etzaituen aindako, diela 44 plazaratu zinuela lehen diska. Bai, bai. 44 burian 10. diska plazaratzen duzula. Bai. Ez da gaizki, bat az bestekoa? Edo gehiago entzitanken. Ez dut uste gaizki den. Ez da gaizki. Eta atik horroitaziko dugu ere, mila behatzion, eta behatzian hasi zinela, kantuz hasi. Publikoaren aintzinean, taulen gainerat igantzinen. Ba, eta Larzabalen egiten zizten kantu xapelketak. Eta joan nintzen hat, eta ba, bi urtez izan nintzen, bi urtez segidan. Eta behaz lehemiziko urtean lehentxaria ukan nien, eta biharren urtean berriz, maiteak aldegin zautan hori. Eta horrekin berriz ere, txaristatua izan zen? Geroago grabatu nien hori, zenen nintzen ateratzen, etxean bazen egiteko anitz eta gero hiruten eta mesorzian, bono, ama bost urtez aita Parkinson haikin egon zen, eta gero hirutu nahi eta emezorzien pausatu zen, eta bon, orduan jentzitzazkidan, man espagola, eta hik diskak jabatu behauk, eta no, nik diskat, ba, diskak jabatu behauk, eta hori, bon, orduan hasi, eta grabatu, hori. Hala, abiatu zen zure... Eskolerri ian denean. Hala, beri ala? Galdeina izan zinen? Ba, irutan eta 19, latan oian, eta hori, eta ba, irutan eta 19 txailean izan nintzen Donostian, galdein induten, Euskadi Irratian diskain presentatzera, galdein induten, eta, bon, diska presentatu nien Guardia Zibilen Komisaria Zentralean. Atx, ez zinen pasatu alizat. Ah, ez zinen pasatu. Ez. Zeren gatik, diskaren gatik, kantuen gatik, ezaguna zirerakotz, jarenik, ondukotz. Eta... Frankismoa. Bai, pentsatzen dut, bai. Franko hila zen, iruten eta amaseian. Amabostean. Edo amabostean, baina bere zera hantzen, eh, oino. Bai, eta luzaz. Eta boni eslari behot egon zen, zomait demora ene etxean, eta hil zen. Bere argazki bat banin, hola, molsan, eta eman zautaten, bai honan, uste dut pantxokarrerek eman zautan, eta ba, eta hilduk, eta hori, eta hua fotoa, hola, molsan, eta joan nintzen, eta gero, einaginin, Maria Kristina hoteleko zereanan, hadinen zirela bila, eta bon, eta han arribatzen iz, eta sekulako tankeak, eta sekulako movimentia. Zer da? Zugetzinak indeuse. Tankeak, ni kuskutikatea xitua bezala, inusentean. Beti otoa gelditzen dut han, eta plazan, etzen oai bezala, bazen lekia Hotel Maria Kristinako onduan, eta beha, eta keinu egin ezatan, hola, eldu nuk, eta eta ezageri, eta huare bildia zuten, bazen, eta gero kusin intin, amar bat gizon kotxea undio atzuitaik ateatzen, eta Hotel Maria Kristinara joiten. Eta gero jakinin, Espainiako ministro guzien biltzare bat baumen zen han. Eta, bona, ize ziren denak. Eta hartzain kantari bat ere han. Bere kotxe zaharraikin. Eta, beti, ze miakulu eta galdeiten dako gazte bati, eta Euskadi Irratia nunda, eta ba, han, eta hola, eta bo, baina, enin atxeman, itzuli nintzen, otora, eta otora itzuli nintzeneko, hamar bat, Guardia Zibil, mitraietaikin edo, eskopetaikin bai? Entan, eta paperak, eta hori, eta, oi, ama, ordeono hartu nintzen, oroitu nintzen, oi, no, ezuk bazin hila, gazki bat. Zergian niko hola, eskiek ikaran, zergin nintzen, rrak hartu zatan papeja, ba, molsa, eta papejoa txamera, kines, da, po, nakila. Sinakila, no? Me handau a la fiesta del pueblo, nik ere, bi espanol pixkan denak, doidoia, hartako doia, eta. Zer hori txapenak. Ta, no se, po, da, ere mani nuten, enterrogatu ninuten lauren ezan. Hala, dizkein aurkezpena. Ta sartu nintzen etxeat. Ebe. Horrek egan nahi du ez dira uaiko historioak, eta Ramon Martiko gena ez dugula uaikoa. Diela berroita lau urte, beraz lehen diska grabatu zinuela, eta bainan, badu, nintzaz lehenago hasi zinela kantuz. Zer zinuten etxean baziren kantariak edo nola kantuari eman zinen? Aitatxek bazin gustua handia kantatzeko. Bat lehengo kantatzen zitin, eta lehengo gerlako kantu, eta ba, edo zein kantu. Eta memorioa bazina, eta txitzen zitin burian. Bai, ez da Baionan kantuz, eta Garazin kantuz bezala liburuekin ari, eh? Ja. Ez ziren hola ari lehen. Eta gero kopia batzure eskuzitzkirietiak batzutan, eta... Bai, hori da. Eta botz hori... Zu eskolegiko irresinula zudela egiten baitute, botz hori nuntik edo etxean ere bazen olako? Ba, aitan aldetik ere bazuten, eh? Landu duzu? Bat ere. Hala. Bat ere. Hala. Landu dut haizanez. Hala, bo. Eta guai, lahatanoi garren urtean betire botz hori fin hori hor da, eh? Ez da ahuntzen sobera. Ez da demorat ez bezain gora iraiten, baina... Kontent horrekin. Zabaltzen deitu duzu zure diska berria, ba. Eta beti zabaldu nahian, ono kurritu nahian eskolegi osoan? Ba, eta hor, Gernikako arbola ezagri dut, eta eman eta zabaltzazu munduan fruitua hori nik biziki edera atxemeiten dut. Ezta estadoen eta zapaltzeko zerbat, eta hortik hartu dut, eman eta zabaltzazu munduan fruitua. Badarki, bezo politarekin gira hemen, egu berri kantu zen, Euskal Irratietan eta lehenbiziko kantia, bala, beti xutik baizizte eta baitzira ono, lahatanoi urteekin. Entzuleak jakintzazu ere, bi diska ekarri dituela Ramon Martiko genakunat, eta horiek oparitzekoak direla, eta guk jokoak eginen ditugu, laster-laster jokoino bat eginen dugu, ja, nor atrebituko denuna deitzen, eta ez bauzi jokoetan parte hartu nahi ere, betire, deitzen alduzue, eta betire, solastatzen altzizte, Ramon Martiko genarekin, zoriontzen altzen dako ez, lahatanoi urteak eginen ditu otsailaren lehenean, eta beti hor dugu gure kantaria. Bakizu Iruleiko Irratiak egiten zuela top, ez dakitu zer zen hori, edo menaniok zandabagaz eta marienez etxegoenek egiten zuten, luzaz eta urtiak lehen zinen Ramon Martiko gena, beti. Baizu kantuak bizpalau ezartzen ziren lehian, eta Ramon horitzen ziren, Mikel. Zonbat luzaz egon den lehen. Hala, errazu, lehen kantuaren tenoria zutik, bai zutik bai zizte beti, eta zutik bai gira, zuti neska mutila. Nuntik heldu da kantu hori? Ba, hori kopia bat ola utzi zautan, norbaitek kantaldi zomaitetan edo, ba, etxeratuta, txemenin, eta to, zer dianik hau, eta doinua ni aurrek moldatu diot. Zenta doinu egilia zira. Sarri aipatuko dugu, zira lumari lotu, zira idazteari lotu, baina musika bai. Ba. Aipatuko dugu gero hori, lehenik zutin eska mutila, kantua, zure diskan dena. Zutin eska ta mutila, natorra nahi ta sumbila. Zutin eska ta mutila, natorra nahi ta sunbila. Itxaropenen zabaltzaile, da gabonetako ezkila. Datorren uda berria, bai zuen zati zandadila. Zuen zati zandadila. Gure adena berria, kantuan gotekaria. Gure adena berria, kantuan gotekaria. Kanta dezagun euskara garbiz, zuzentasun egarria. Beti aurrera joan dadien, zuen zaidagon herria. Zuen zaidagon herria. Beharrezkoa baitzautzun, herri mina duzu entzun. Beharrezkoa baitzautzun, herri mina duzu entzun. Kanpora bitez zulo ontatik, hanbat indarta maitasun. Zapalkuntzari izan dadien, askatasona erantzun, askatasona erantzun. Hala, bibazu, orduan, zuti neska mutila, behar ba, noaitek idatzia, ez dakizu, orduan, nuntik bildu duzun, ez errikoia den, edo? Noaitek, eskuz iskiatu ikutzi zaten, hola? Hala. Eta ez zuen izenpetu, noaitek utzia. Hala, enizo, anonimoa. Ba, anonimoa. Eta entzuten madu edo, ba, zekit, nahi bali madu bere uria ezagutara. Guaidaten horia. Berdin, ni kontent izanen, eh? Hori da. Orduan, joko bat eginen ginuela, eran ginau zuen, emankizun astapenean, noiz zoin kantu xapelketetan lehen txaria irabazi zuen, lehen biziko aldian irabazi zuen lehen txaria, funtsian, zoin urtetan da hori? Zoin urte, gilea joit, etzazula egan, etzazula gure jokoetan da, etzazula rapostuik emanuai egamun, hemen, eh? Ordion, lahatan oia bano lehen entxot, aixere, laguntza bezala, 0-5, 50-19, 30-17, 14, 11, zenbakia egiten duzu, gure jokoetan parte hartu nahi balima duzu, eta erramun martikorrenaren zabaltzen diska berria ukain duzu, oparitzat, eta izenpedurarekin gainerat erramunek berak izenpetuik ezagiko baitauzie. Erramun martikorrenak zoin urtetan, beraz, parte hartu zuen kantu xapelketan Larzabalen, zoin urte zen hori, eta hor, beraz, lehen txaria irabazi zuen. Zueri da, deitzea hunarat nahi duzuelaik, ea nor menturatuko den, eta behar ba, memento berian ere, deitzen algitu zue, ba, zoriontzeko edo mezuino bat igortzeko gure gaurko artista hemen, bai Erramun martikorrenak eta bai Mikel Erramuzperi. Erraiten ginuen, ba aire egiten aizan zirela, aire egiten, hori segur, zenta hainitzek ez dakite, baina maiteak, maiteak galdegin zautan, ba. Zuk idatzia duzu airea? Ba, ba. Hola, kopie bat atxeman nien, eta bon, moldatu nion, aire bat, eta Larzabaleko kantu xapelketan, biherren urtean, hori kantatu nien, eta ara. Ara, beraz, aire egile bai, baina ez zira sekulan idazteari lotu? Ez nisa. Ez, niz aski trebea horretako. Ez? Bertzek idatzitakoak gozatzen ditut eta... Zendako ez dira? Plazarate maiten. Trebetasun hori ez dakit. Ez zauzun heldu edo inspiraziorik ez? Beniz, hain beste entxeiatu ere... Bon... Ara, hola. Ara. Eta zabaltzen deitu duzula zure diska, hori ginion, eta plaza eta herri hainitzko horritu dituzu, 44 urtez. Baina, bada herrialde bat biziki gustukoa duzunak gehiago, Nafarroa. Pentsatzen dut, gehiago hezur muñetaraino nafartara zirela lehenik. Bai. Eta, ba, Baztan, eta gero Iruña, Tafalla, Tudelan, ere izan iz, eta Sartaguduan ere, eta, ba, aratere joan nintzen, eta galdetu ninuten, eta lehen aldia zuten nik uste eskoaldun bat kajazten zutela, etzen hainbeste eskora gutxi mintzo zen, eta bon, eskoal militantzia zuten bakar zomaitekan, joan nintzen, eta hola xeto. Hala. Eta idazletan ere, badituzu, zure idazle kutxunak egiten den bezala, ordean bada Xabier Lete, bada Xalbador. Ba. Maine Espagola, hoestean, aipatzen zinuen, ura ere, norbait biziki garrantzitsua izan dena zuretako. Ba. Xalbador, ba, biziki lagundu nau, are, berduk eta... lehemiziko dizkan grabatzeko jintzen, eta hiberduk dizka grabatu, eta bon. Eta segitu, beharrik, funtsian. Hala, ba, zinezten handana atordu hartan, orduko kantariak nor zinezten. Eta... ba, ziren, ba, jadanik kantu zaizirenak. Ba, horik Benito Lertxundi, Xabier Lete, eta gero... zera, Maneix Pagola jintzi zaitan, zera ikin ere, eta... Ai, memori hori. Geixan Alfaro. Ah, Geixan Alfaro. Eldu zauzu. Geixan Alfaro ikin. Biak jintziren. Petsatzen dut entzuten gaituela Euskal Irratietako entzule fidela baita, berba nahi badu ere deitu unarat. Horritazten dugu, jokoetan, diska bat grabatzeko badela, soin urtetan, kantu xapelketan, parte hartu zuen, lehenbiziko aldiko Zerramo Martikorenak. Hori, lehenbiziko galdera, baina iruditzen zaut pixka zaila dela, berba, huts egin dute gure saioaren astapena. Odean, bakizu ez eginen dugun, beste galdera bat eginen dugu, xinplio, nola deitzen da, Zerramo Martikorenaren azken diska. Hori, galde inen dugu, ja, 0-5, 19, 17, 14, 11, nola deitzen da Erramo Martikorenaren azken diska, eta diska hori, ukain duzue, oparitako, eta izen pedura arekin, bigarren kantu hori lotuko gira, beste idazle handi bat, Michel Labegori. Ba. Hori ere, kantu hori... Lehemizikoak aipatzen du, pixka bat eskolerriko historiua da, lehemizikotik bigarrenera, bon, lehemizikoak aipatzen du preso direnak kanporat zereiteko hori, eta bon, pasatu berria den historioa da, bi presoek pasatu dituzte 32 urte kartzelan, eta bon, egin dute beren zera, baina denbora berean galeko batzuk 10 urte presondegirena zuten eta 3-4 hilabete egin eta are kanpon. Ara, gauzak ez dira beti... Justizia ez da berdina denen dako. Ez da gauza berdina denen dako. Eta nik uste badugun dehi bat, entzunen dugun, zuzenean Euskal Irratietan, guerdion, egunon, nor zira? Bai, zuri da? Entzuten... Bai, egunon? Bai, egunon, nuntik gaizira? Doni, beziki gaizki entzuten zaituzten. Ni Doni Bane Loizunetik, Katxin. Katxin, Doni Bane Loizuneko Katxin. Ongi etorri Katxin. Ezagutzen duzu, Ramon. Aspaldi. Aspaldi, gaiten du, aspaldi ezagutzen zaituela, Katxin. Ramonek ala errandu. Ordion, zoin galderari arrapostua emaiten duzu, Katxin? Lehena ez zuta txiki goduan, entzun dut eta ez nahi zelaitzen. Ara, mainan diskaren izena, uste dut eman duela, Zabaltzen. Zabaltzen, ala dea. Bai, bai, Zabaltzen. Hala, biba, ordion, haizinuke berba mesutio bat edo mesuño bat erramuni pasarazi edo zerbait erran? Bai, gorentziak. Bai, bisa. Eta... urteko azken egun hauek ongi pasa ditzala, eta urte honban deneri, bai berari, eta guzieri, izatiko guzieri. Hara, urte honbat zurire. Esker mila, bibazu. Katxin, zure izenarekin izain da diska hemen, eta guk helaraziko dugu, behar den tokirat, ados? Gaizki entzuten duzula. Bai, badakit bai gaizki entzuten duzula. Baina bo, entzun zitugu biziki untsa. Mil esker Katxin, izan untsa. Egu berri honak edo, besta honak, bai. Agur bakearen urtsoa berehala. Bai, bai. Are, eta, oazen. Ara. Bakearen urtsoa, oi urtxo ez dia, egal eskurri zazu lur zabal guzia. Kontsola gerlapean dagoken jendea, hilen aurrait eta amak eta emaztea. Kolpatua errestan dabilan tristea, preson erdoak abe hiliden bizia. Errozute deneri jende gaixoa, ez bea gau beltzari, bainan bai izarreri. Bakea dela zueri. Bakearen urtsoa jarraik bideari, zure lili ez dia eskaini zorori. Mintza zaite ezini dagon eriari, bihotza beroz oso xarroztuari. Esperantza emozu kezkan den amari, bere latzaken ozu hilen ezkilari. Errozute deneri jende gaixoa, ez bea gau beltzari, bainan bai izarreri, bakea dela zueri. Bakearen urtsoa hemen zaite geldi, lurra da sakratua deitzen da Euskadi. Zorte txar batez joak girade aspaldi, denak anaiak eta bizi bi alderdi. Gerla da berrikitan pasa hemen gaindi, eskualdunen urtsoa otoi mintza bedi. erro zute deneri, oi eskualduna, ez bea gau beltzari, bainan bai izarreri, bakea dela zueri. Bakearen urtsua, Erramun Martikorrena hemen, Mikel Erramuzpe gitaran lagundurik eta biharren botza ere. Esti-estia entzuten dugu hor, Euskal Irratietan zuzenean eta badugu beste entzule bat. Egunon zuri, ongi etorri nor zira? Egunon, Ainamari Lasatik. Ainamari Lasatik. Ze nahi zinuen, erran edo zer nahi duzu? Zoin urtetan, hiutan oita emezortzi. Ramon, hiutan oita emezortzi ote dea. Lehen kantu xapelketan parte hartu zinu laik. Ez, hiru eta... Eta zula erran. Eta zula erran. Ebe, Ainamari, etzira xuxen. Bo, mileskera. Mileskera Ainamari deitu ikasteko. Bai, kasik erran dauzu agapostia. Ordean, 0-5 berroita emetzi, oita amazazpia malaua beka. Hemen gozen bakia, erramunek atxuetukin nahi du salatu, eh? Zoin urtetan lehen saria irabazi zuen, eta Larzabalentzen, etzen iuten oita emezortzian, onu, behar da, gilo joan. Ez da orduan. Hala, beraz, nola pasatu da, ez da erresa zen, eta hartzaina, zuk nahi gaiten duzu hartzaina, laboraria esan beste nahiago duzu egitea hartzain kantaria zirela. Ba. Urbiltzite mikroari. Ba, hartzain laborari. Bai. Da kantaria. Eniz lurgabea. Ez, hori ere egia da. Eta ez... zera... Kale urret lurgabe bat da. Bai. Txale urret lurgabe bat da, nik laborantzatipi bat dut, 6 hektara lur ziren, eta mendia, iparlako azpi hori, eta hola xeto, goitita behiti, baina kantu joan behar zelaik Bilbo zokorat edo ez ditzaik, ez ditzaiken errez, nola moldatu zira? Bo, adin batean eiten dira, oita amost urteetan hasia, eta banuen eskolegi ezagutzeko goxe bat ere, eta estion aipatu dutan Guardia Zibilentzirek kartat identitia ere kendu zautaten eta erran zautaten, nik ez nuela gehiago muga pasatzeko dretxoik. Halato, ze, gaiztagin handia zu. Kusiko hiau. Eta hainbeste banuen gogoa zeiteko, eta hori martxoan zen, eta bon, hi joan eintz errazuko bestetat, helduen ekaina ondarien, joan eniz. Eta mendiz joan zinen. Ba, kartaz identitia erran nuen galdu nuela, berri aintzataten, eta joan nintzen errazuko bestetara. Hala. Eta gero, handik, bon, beti kontrolatien nintzen, baina, bon, are, joaintzina. Joaintzina, eta joaintzina entzule bat baituko beste bat gurekin. Nor da gurekin? Egunon? Hortzira? Ni, Dona Paleute. Dona Paleuko Jan, ongi etorri Jan. Atxeman duzia Larzabaleko kantu xapelketa hori zoin urtetan zen. Eta lato noian arauz. Arauz. Amiko zen egiten den bezala, ez zen lahatanoian, Ramon, ez da lahatanoi? Ez. Lehenagotik duzu, Jana? Eta beste galdina dinen dakot. Eta Angelekilan ez duzu eman kantuik? Ba, Angelekin kantuik eman duzun. Angel, zure hilo ba? Ez. Ez, arreba. Arreba. Bai, lehen zetan biztan grabatu eta Solange... Kantoren herri xarban batzuen... Lehen disketan hori? Ba, lehen biziko diskan. Hala da, bai. Kantore berri. Ea, ze maiten du? Agiatuko girea? Ea, hemen zuzenien kaso, eh? Ea, janen dako. Mil esker jan, eh? Bai. Fiti-fiti haula, haiek usteko? Ba, horre. Kantore berri xarman batzoen, Astera noa kantatzen, inoran denik balin bada, guziek jakin dezaten, guziek badakizue badela, izarreder bat luzaide, ez ditasunez betia dageta, guziak ditu xarmatzen. Gaixoa hasi da tristatzen. Errazi, ez ginen pentsatia, hori gitarra guan ez ginen zahia, ze jokoa egin dauzietan. Beste entzule bat badugu gurekin, pentsa, ze arrakasta duzun, Ramon. Nor dugu hor? Zuri da, entzuten duzu? Entzuten gituzia? Bai, nor da? Berriz, Aina Mari Lasatik. Aina Mari Lasatik, jakizazu, Aina Marik nahi dela zure diska, Ramon, eh? Hiruetan eta hogoita hamar. Hiutan oita hiruan? Ez da, ala, ez? Pozan diz. Ez da hiutan oita hamarretan ere ez? Oh! Zeur zira? Zeur niz, ez da, ala, ez da hiutan oita hamarian, eh? Hiutan oita hiruan, itzuli nintzen soldadogotik. Hoita bat urte. Hiutan oita hamarian egiten zuen. Hiutan oita hamarian. Ez da hori, Aina Mari? Mire esker. Ez da urgun, eh? Ez da urgun, eh? Lehen ekitaldia, hamarkada izan zen. Erramon Martiko gena ordeon plazaratu zen Larzabalen. Non markatia duzula hori? Atxeman dut, ene memoriuan. Ez zen hiutan oita hamarian. Eskolkantu xapelketa. Eskolkantu xapelketa, mana ez da hiutan oita hamarian, eh? Lehen ekitaldia, baina Ramon Martiko horrenak. Egin intuen, hiru urtez uste dut. Hor zen, Bakizu ze ez gira gaztuak izanen egu berri baita, Aina Mari. Txekatuko. Ez, du balio urrun joaitia, hor berian beste data bat emantazu, beste urte bat. Lehen txot. Ez dakit hor dion, nintan oita zorzian. Behatzian, are, zuria da diska. Ere mantzazu. Aina Mari, gore esmenak. Sinaduraikin nahi dut, Sinaduraikin nahi duela, Ramon. Ezagriako sinaduraikin. Ukain duzu. Milesker. Bai, zuri, milesker zuri deituik, izan untxa. Hala, eta 0-5 berroita emetzioita, mazazpia, malau ameka zenbakirat deitzen alo duzue, oraindik ere zerbait nahi balima, duzue kantu berezi bat entzun, Ramonek emanik, edo, beste entzule bat badugu hemen, ze arrakasta, ez dakit, segitzen alko dugun, kantuz, hemen, egu berri kantuzuntan Euskal Irratietan, egunon zuri da, bai, entzuten nuzu? Eta ni nahi nuke hor aipatzen baitutu urteak, nahi nuke galdin Ramoni horretzen denez, boban zinema nahi zanik hor hiutan oita hiru edo lauan antzerki bat izan zen, eta hor bazien eta zera jokolari famatuak hor peio erago. Hiutan oita hiruan edo zuk erraiten duzu, hiutan oita hiruan bobanen aizanik Doniane Garazin. Ba? Antzerki bat izan zen, eta bazin, berekin lagun bat biziki kantaria zena, horretzen denez. Ez da horretzen ez, Ramon, baina... Otso bi. Hirutan oita hiruan. Hirutan oita hiruan. Hirutan oita hiruko azaroan itzule nintzen txolda dagotik. Eta behar bada. Behar bada, irutena interiko ondarrean, no? Behar bat zeit, ala. Zeit, ola. Aizira memorioen jarrotzen, horretzapenen jarrotzen aizira, Michel, eh? Bai, ordean, nahi nuke galdin, horretzen denez, ze kantatu zen, bi kantu amatzitin, Ramone bere launaikin, eta ze kantatu zen ordean. Ez da horret. Ordean, gaztek, eta Ramonek uste dut kantatu zutela, Etxemendin kantu bat, horrean Etxemendi donatza jentzen laburantzako eskolana. Horretzirea. Ufaka ari da. Guaien duzat gogora... Zoin kantu? Garaztaran aizela diozut nik ere, garazintxortu nintzan nanai gerore, mendioian ez aizkitoi begiak bete, garazin gaindi bai gorrin gaindi ibilin daiteke. Garazin gaindi, bai gorrin gaindi, banintzorai ere. Ta hori, suieta zen, bai gorri arbat. Roan sinema betia zen. Roan sinema betia zen. Gure herriko bestak. Baitake, ba. Eta hori, bezien, hor jokolari famatuak, behi horrel hor Jean Hermouzpe, Pascalin... Azkate espilakoa, gaztambi da donatza harrikoak eta. Ah, ba, ordean, uf. Da, ordean, izi herriko giroa mantzin erremunek, ordean, gazte-gazte zen, eh? Ah, ebe, ez du markatu bere egoitzapena, eh? Azta, ez du atxiki azteko. Ez du ordean, asfaldiko da, eh? Asfaldikoa da, bai. Ah. Michel, mil esker azteko deitu ikola. Mil esker. Segi olo hola, kantuz, zukere. Bo, hala, soizu, zonba gauza. Etxaman daitela galdekin ere, badut zomain bide eginik, ba. Errazu, 2004-ean erabaki zinin, Barcelonan gantzinin, hankantatu zinuen, are, aski guai. Holtza gainean, taulen gainean kantatzea. Ba, Asia? Bon, piskat, ara... Semeak ere bi urte zitin eta bertzen etxean okupatut eta akidura bat manien eta jenin, bon, aski. Aski, eta orta ikite. Gerokoak gero, gelditzeko zerbat hartu nien bat, eta laba. Eta hola xe. Han erabakitak gero bai gorrin egin zauzuten. Ziarriko omen aldia. Azken kantaldia bezala ikusi egin nuen guk. Ba. Eta lehen enekin ibiliziren lagunekin eta ara gitarra joile eta horik. Eta animaleko jendea bildu zen. Mukurro betia eta zu emozionez betea. Ba, unkigarri. Unkigarri. Baina, sekulan bezen bat gero berriz taulen gainea joan zinen, ze piztu zitzauzun berriz gogoa. Ba, 2008-tik aitzina berriz, bon, eskata abietu nintzen, eta galdetzen ninduten, eta hori, eta tentazionia. Ez dira usten, publikoaren aintzinean kantu zartzea, zuretako plazer bat handia pentsatzen dut. Ba. Bakoitzak emaiten du indar bat kantatzen duenak publikoari doaikai eta publikoak ere kantariari bon zer bat. Hala, beraz ez duzuzuk taulain gaina utzi nahi bono segitu nahi baituzu? Ba, egina egin bon. Ahaldeno, egina egin, eta bon. Ara. Botza, lantzen duzu, guai, pizkoa eta txikitzeko, edo ba, behar da kasuman? Ba, kasuman behar da, ba. Kasuman behar da, lere. Bon, gehiagorik ez, bon, pizkoa atola. Bo, edarki dena den, ukaindu ono parada, zenta baigorin behar zinin eman kantaldi babana, hor, hala. Ba. Marranta handi bat bildu zinuen eta olakotan ezin kanta. Eta joita batean izanen da ibiagoitza atxako zorziak terdietan. Hori urtarrilaren... Urtarrilaren, bai. Oita batean, ados gira. Baigorriko elizan eta zure usaiako musikariekin biztan dena inguratua izan zirela hor. Ba. Michel Ducota. Michel Ducota, Iñaki Diegez. Hala. Bon, besta giruan bai gira pixka bat, emain dugu beste kantu bat alere, guai, jateko tenorian baitira jendeak eta behar batzuk apeitifa ere egiten, guai, besta giro untan topa dakigun, emaiten bagino. Haupa, ea? Topa dakigun. Are goazen, zuek ere entzuleak zuen etxetan, edo zizten tokian, Erramon Martikorrena eta Mikel Erramuzpe hemen, zuzenean. herrio xarbai gorriko. Bakio naiz getariko, topadakigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Topadakigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Umeak arreta zorni, gazte hitza eskaini, gazte txoago eta aurrago, izan gaitezen geroni. Gazte txoago eta aurrago, izan gaitezen geroni. Herrio xarbai gorriko, bakio naiz getariko. Topadakigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Topadakigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Entzuna gure eipozi, zaharra ez da izan dakoa, luzaroan dena baizi. Zaharra ez da izan dakoa, luzaroan dena baizi. Herrio xarbai gorriko, bakio naiz getariko. Topadakigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Topadakigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Hierarkia da lehorra, haremana eman korra, errespetuan dago gordeta, emakumeen altxorra. Bakio naiz getariko, topadakigun eta bakean, bizi gaitezen betiko. Topadakigun eta bakean, bizi gaitezen. Hala, hemen txetzen botoina untsa zapatia. Aitor Perez dugu gure teknikaria artetik egaiteko. Baitu lan azken egun hauetan. Eguerdi guziz, eguerri kantu zen teknika egiten eta bihar ere berdin, Etxetaburu, bihar, Michel Etxekopar eta Galtxetaburu hemen izain ditugu, ostegunean hiruri taldekoak, horiek ere frango ezagut, tuak orai, ahi direnak petigoiti, eta untsa ezagutzen iruleiko irratian ongi ezagutzen duzen Pantxo, hiri gara, gure berrikitariaren alaba, besteak beste talde hortan. Eta gero berriz, bero bururatuko dugu astea, ostiralian kumbian bero. Jakizazu hemen dantzatuko dela jendia hemen kasu. Kumbian bero taldekoekin izanen baigira. Hala, hori artetik gaiteko kolaborazionea hainitzetan ere parte hartu duzu, Ramon. Hainitz lagunekin, lagunen disketan eta parte hartu duzu ere. Ba. Oi, bu. Ez baititu zu gogoan? Han beste? Imuntzota beloki, tanitakita, anitz kantariekin ere parte hartu. Ba. Michel Duko eta Imuntzota beloki, justo, ba. Mikel, zer gaiten zinuen? Pentsatzen, pupuian boloinkin etorki. Justo, pupuian buru. Aitarik ez dut erako zeite mantzinen ikuste. Ba, justo. Besteak beste, bai. Bi urte egin entin, iruten oita emeretzia eta laten oia egin entin etorkirekin. Eta gero ni haurek banin galdea. Eta, bon, utzinien, ni hauren kantu sailean segitu nien. Galdea, erra nahi baita, zoin urtetan zinen hor, arrunt, gainditia bezala, zure okaiteko behar zen. Ba, txantza pixkat. Lehemiziko urte horietan hor, eta gero, eiten nien, joaiten nintzen, denetat, eta joarat eta jaunat. Bai, Mikel, bazin okezu. Historitibi bat, eldu zaut, dela bi urte, sekulako jendea ehiltzen zen hor kurri mendian, hemen gure aldeuntan. Eta gertatu nintzen, ni urduzetik partitia, larrarte alderat, eta mazi zentraleko jendea atzu. Eta kurri, eta kurri, eta eleka, eta eleka. Eta larrarten nik segitzen nien arrietako lepoan, eta hek berriz jautsi behar zutela. Eta galditzen zaten, uz kompare, acheten fromaz. Eta nik eranen, to, pastoko zizte, etxeaten hain zinean, otsoia, han txarmanteko gazna eusiko zibakarrik, hango arzainari, ene partez, galintzako zi, kantu bat emaitia. Ah, bon? Gazna eta kantia. Eta galintzako zi, ene partez. Eta inen nauzi. Bon. Eta nik zere inginin. Urtziginin. Noizpait berriz nintzen urdozeat, eta bizikletez nintzen urdozeko karrikano, tan paper bat kusten dut, gidoiai estekatia. Ta paper hartan ze kusten dut, nu som le randonneur de tout à l'heure, nu nu som arrete xe jamon, e nuza chante une magnifique chanson, e se le meilleur souvenir de nos vacances. Ala, to! Hala, hori da, hala, erramon, telebista frangotan, ere parte hartu duzu, saioetan, eta ikerarriko urtiak horiek. Ba, eta, ara, egin mandaut indaga, ni hauri, eta jendeari ekarri diot ere, eta elgarri egiten den gauza bat da hori. Hala, hoztien erraiten ginuen, ez zirela idazteari lotu, bena interpretea edo kantaria izan zirela. Hoztien haiginen prestatzen, haiginelarik emankizun hau, zoin diren zuri galdeinak izan zauzkitzun eta kantiak. Odion, ba, zoin hiru adira. Eta, ba, gehienik galdeinak izan zauzkitanak, eta, zera, maitea galdegin zautan, hori? Hori, mamerdu nahi. Hori beti behartzen, eta gero, amens bat egin dut ere, Ernest Alkaten. Kantia ere bai, kantu bat. Biziki ere ja, bai, hori. Eta bestia, bo. Bestia pentsa zoinen, eta zula erran, berba noaitek atxemaindu, seuniz badakitela, 0-5 berroita emetzi, 8-7, 4-8 ameka zenbakirat, hiruaren kantia zoinda, zoinda, gehiri galdeina izan zena. Horietaik bat ordean emain duzu orai, maitea galdein zautan, ea. Zuk egina iria. Maitia galegin zautan poli nintzanez. Maitia galegin zautan poli nintzanez. Poli nintzela bainan larrua beltz. Larrua bez maitia galdegin zautan premo nintzanez maitia galdegin zautan premo nintzanez premo nintzela bai etxerik ez, etxerik ez. Maitiak galde gintzautan, moltsaba nuenetz. Maitiak galde gintzautan, moltsaba nuenetz. Moltsa, moltsaba nuela bainan, dirurik ez, dirurik ez. Maitiak galde gintzautan, lanean nakienez. Maitiak galde gintzautan, lanean nakienez. Lanean, lanean nakiela bainan, gogorik ez, gogorik ez. Gaixoa hil behar dugu gubian gosez. Gaixoa hil behar dugu gubian gosez. Gosez, gosez ez naski bainan, elgar maitez, elgar maitez. Biba, biba, Erramun Martikorena eta Mikel Erramuzpe. Eta hoesten kolaborazioak aipatzen ginintin, errazu azken bat egin duzu, herri urratxeko kantuan, eta moderno, moderno, xuriz besti gure gizona dantzan, hori esperientzia ere handia, ez? Ba, ba, biziki, biziki, eta iratiko kaskoan, han. Bai? Eta, ba, kantatzia grabatia zen lehenago Baionako sala batean, baina han playback egiten nien. Ba, ba, frango poliki, eh? Hori de esperientzia. Ah, ez duzu sekulan zure bizian playbackik egin. Ez nizo hoitzen, nizo hoitzen. Baina hor, playback, eta bo, behartzen ahoa xuxen zerein, plazatu jastia. Eta bestiak, besti xurietan, ta? Ba, ba, ba, ba, ba. Eta biziki jendeari gustatu zako kantu hori, biziki. Eta moldatu nintzen, eta... Zu jokoan txartu? Ba, ba, peio reparaz, ba, ba, eta sartu nintzen, ba. Berki. Untxa, horretzapen ona. Bo, oraino bizi luze bat eskainiko dauzuguk taulen gainean, inala luza sartzea, eta erran bezala hitz ordua urtarrilaren oita batean emaiten duzu jendeari Baigorriko Elizan, zure diskaren aurkezpenaren zat, zabaltzen. Eta nahi zinuntzak baita, azken kantua da, uste dut, irratien dako. Irratiak, berrogoi urte. Bai, hori da, berroi urte. Bazen grabatia zen mainan ez dut, txemenan, gogoratu zaizkit, hiru bertsu ziren bagei hau mainan. Hiru bertsu nahi nintuzke zirein, are, zorruetek inak. Ala. Irrati maitagarri eskualerrikoa, goizetan atzartzian zutan dun gogoa. Airosten deraukuzu sukalde xokoa, oizure aditzea zonbaten gozoa. Idurin mintzo zaikun norbaite txekoa. Idurin mintzo zaikun norbaite txekoa. Zutarik entzutean goizetan berria, bereskuntzarik gabe xeeta larria. Elgarri buruz buru gaudela jarria, memento batzu dira loria garria. Izarre derra zautu zu eskualerria. Izarre derra zaitu zu eskualerria. Gure lore estatzeko jitean mundura, beharrukan dukezu zonbait muntadura. Noiz baita gertzen bada zerbait igadura, etzazula hortako ukan arrangura. Eskualdunen laguntza baituzu segurra. Eskualdunen laguntza baituzu segurra. Zitaiken hobeki bururatu gure saioa bertsu eder horiekin. Erramu Martikorena, esker mila hementik pasatuik, eh? Euskal Irratientzat. Mil esker zuedi. Eta segi azkar, pixkorian, Mikel Erramuzpe, zuri ere mil esker hementik pasatuik, eh? Laguntzaile bezala, laguntzaile ona. Ara, komitatuik eta, ara. Segi dezagun. Beste berroi urtez, irratiak. Hori bera. Eta ba. Eta gehiago ere nahi bada, eh? Eta anartian urtak hilaren oita batean nahi gorin. Hori da, ara. Ara. Bon. Mil esker guzieri, bai, zuri ere, eta biarten hori berian hemen, Galtxeta Buru eta Michel Etxekopar izan untxa.